د دکان پتہ یاد ساتئی، دعوت حق اسلامی 61 مرکز، ویسا ضلع اٹک، نز مدرسہ تعلیم القرآن، محلہ کسی، من جانب اسد اللہ، موبائل نمبر 03005188269. شکریہ. بلدتا میتا کل خالی بنجر کذالک تخرجون، درس بوقت کل شید قبرنا سنگا اکچ برن باران ورو اور فسنتی اباسو، درس بو حکم راشی اور مخلوق قبرنا پشاندہ تیغنو دزم کے برابر سی. والذی خلق الازواج، بل دلیل اللہ ذاتے چھ پیدا کری دی الازواج قسمنا دا ہر سیز، الازواج قسمنا کلہا دا ہر سیز، و جال لکم من الفلک و تاسل ادر کری دا کشتونا، والانام دا سارونا ما ترکبون اغا چھ تاسل بسور لیانے کوئے. خلق الازواج ما مانا دا جوڑی ہونا کرخا قسمنا میں اکرل چھ دی کی اغا ازواج دم نر او دمادی مراد نہ دے، بلکہ دی کی منگا مانو کر اقسام ہو، دا اقسام نر اور مادی تو ہم شامل دی، خودی سر نور دی کی عمومیت راگے. خلق الازواج کلہا، پیدا کری دی قسمنا داری او سیزا، قسمنا پہ انسان کی قسم شتے کنا نر و مادہ قسم دے، حیواناتو کی نر و مادہ قسم دے، ٹھیک ہو کنا. دین علاوہ و میوہ جاتو کی سیشر اقسام خوگ و تریخ، سپن او تور، سر او زیر، اور شن، نیم پختہ، برگ، اس خٹکو تو گورا کنا، او ماخام ہو بخورے کلا کلا، نو خٹکی تو گورا، پستے کے زیری، نو چکم دے کے دکرہ بدلئی نو منز کی شینی، سنگا مزداری لاری دی پکے، الازواجا زیر او شن، الازواجا تور او سپن، الازواج سر او خاور رنگ، الازواج خوگ و تریخ، الازواج خوگ و تریو، کہنا ہر سکی ازواج دی. لیکن مفسر علمانی لکھی اے الزروب، الزروب والانواع من کل شین، ہر یو سیز قسم ندی، لتستو علا ظہوری، داد جعل لکم الفلک سر تعلق دے. اللہ تعالی درکری دی پیدا کری دی کشتہ او ساوری، لتست والا زوری دل پارا چھ برابر کے نا پشاکانو دو دی، او بیا برابر شے کا نا پشاکانو دو دی، او بیا آت کے نعمت طرف اخبل ازستو اے تمالے چکل پی کین آئیں، و تقولو اور وے خان سبحان لذی سخر لنا آزا، پاک جاغا رب زمنگا چھ تابع کری دی منتدہ سی زنا، و ما کننا لہو مقرنین، او نی منگا دل رقید کراوستن کی. اللہ اکبر، واقعی قرآن عجیب کتاب دے، نیو منگا دل را قید کرا وستن کی، معشوم بچے پٹانگا کے ناستی او دا اس دو پڑی نیولی اکثر خوزی اور اس دا سی منڈی ہوئی چھ ناشنا منڈی ہوئی، او چھ بیاو لیو شم کے رسد کی بیا کو مخوارے گا بیا کو دل ٹانگا ماتی، او دا سو دا دا چا طاقت تے سخرا سخرا نان سخرا سخرا لنا، اللہ وی ما تابع کردین اوہ چھ سخر لنا، اللہ میروبان مالا تابع کا اس سنگا دستاز غلی، ورنہ اس تو گورا سمر لوی طاقتور دے، تردی چھ انگریز موٹر جوڑی دا بجلے کنا وی ایک اسپور، دو اسپور، تین اسپور، اس پا پکی خام خوئی دی مشین دمر لوی طاقت لکد یو اس دی طاقت تا دو اسنو دے، ایک اسپور نیم اسپور دس وائے کا نا دو اسپور، معلوم ہے سوچ اس کی لوی طاقت تے، او اگتا معشوم بچے دی ورطا کینول دی سنگ از غلی، دیر پارا علماء لکی چھ دا طبیعی مسئلہ دا، پا مرکوب چھ سڑے راکیب شنو طبیعی مسئلہ دا چھ سڑی کی لگوانی فخر رازی، نتب ہوئے سبحان اللذی سخر نازا، پاک دیا غزات، بیعیب دیا غزات، میروبان دیا غزات، سخر لنا آزا چه تابی کری دی دامنگتا کشتہ تابی کرا جاز موٹر دی تابی کر، اس خر قچر ہاتی اوخ دائرہ لتابی کرل، وما کننا لو مقرنین، میو منگا دیلا قید کے راوستن کی کنٹرول کو ان کی منگا کنٹرول کون کی مکن تڑن کی نیو ترن و سمنگ نشو کو تڑ لے نشو اے کنٹرول نشو کو لے وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ امگا خاص پا طرف درب خامخا منقلبون را کرزی دن کیو دلی سا مطلب شا منقلبون خو موت تے اللہ لطلون کیو دلی سا مطلب یا خدا چلکا پسور لے چناس نخری مکوا نخری مکوا اور آخرت یادوا دانی چی درس نور سے مصیبت جوڑ شی سوات تے یوزلت لما لکتا سمی قصہ کو لکن اغسندری چیوی نو دی بالکل دا ملکن دی غرط چی سڑی رسی نو دلتا کیو جماعت تن رہ وانے موز تاو دوی دو موزو کم چراوتو نو ٹرک اور دا کوچ گوانے اخپل منز کی لگی دنی دی اور پا دی ٹرک کی کیسٹ لگی تل دی کسان زخمیان دی خو کیسٹ اگا کیسٹ بنی خراب شی ناگا لگی دل دی نای کی اغسندر دا چی دا بسی چل کی گی جنہ دا بسی چل کی گی اور دیر پر نخری سر بار کیجیے اب دیکھو غصو مزہ چھ ماں پہ دلارے مرغر ہوتے چدا بند کے دا بند کے مال تو چلاڑو اگر داب سے چل کی گی ماں خدے مکر آکڑا ماں داب دگ سے چل کی گی داب دگ سے چل کی گی داب دگ سے چل کی گی ماتے اصل میں جواب اور کم کہنا اگر داب سے چل کی گی زم داب دگ سے چل کی گی اس تو خوگی ٹرک ٹرک دے خراب شو موٹر دے خراب شو پانڈائی دے ماتی دی او دا شے دے لگولے دے دا بدغ سے چل کی گی او کتاب قرآن کے سر لگولے دے دن خبر ہوئے استاد تعلق با آخرت سرو نو کم سے کم خوف خوب ہو او کہ مڑ ہوئے نو دے ایمان پر تصور خوب مڑ ہوئے کنا او چھ سر ناسی تلاوت لگی دلی نو تصور دا آخرت خوب ہوئی نو کہ بدا وقت کے موت راگے نو پر تصور دے ایمان پر تصور دا آخرت خوب مڑ شی کنا نو اس خدای خبر چې ته په کم تصور روان غیب دا به څه چل کیږي پته تا به څه کول نو انا الی ربنا یا دغه نه پس دغه بیا بند کړو تر موږ اوره پوری بیا تک تک نو کړی ما انا الی ربنا لمنقلبون نقطه حل شو دیمه نقطه یاد کا دیمه نقطه دا دا چې سفر پسی انا الی ربنا لمنقلبون راغې زکا اللہ خیش اے بندہ دا سفر سبب دا انقلاب دے دا سفر سبب دا انقلاب دے اور باعث دا انقلاب ستا سورلی دا پدی سورلی سوروی سار وقتی تا پفلان کیزے کے او اس تا دلتا ہے دارنگی دا دنیا ندا دا زید انقلاب دے اور ستا اعمال سورلی دا تا پا اعمال سوری تب یو رز خامخ دنیا پر گی دی بل جہان تب ازی مزاق پو لاندو گورا چا سور پسی پس پی سوری پا خر سوری او که پا اس سوری که اعمال دا شرک و بیداد تی خسپی دی او که اعمال دا توحید و سنت تی دا خو اس دی زان تو گورا چا سور لی دی صدا فصوف ترا ازن کشف الغبارو افرسن تحت رجل کم حمارو لمن قلبون کی تا تی دا آخرت مناظر خودل یو رز بدا دنیا پاتی کی گی خواہ لکا چھ تپی یو گھنٹہ وقت کے پر خور کی دی اور اس پر گندلوں کے ناس تھی تمن قلبون حدیث کے راضی حضرت علی سے سور لے اخت صحابہ ناسی سور لے بان اخت و مسکیدم داسی ہوئی خندل خلطی چاہ بے خندلی دی وجہ دی حیزہ کچھ ماں نبی علیہ السلام پر خندالی دلو حدیث سے چکلا سورلے پر رکاب کے اخبا کی دی کنا پاس خیجی عظیم تحلاس کے پر دی رکاب کے اخبا کی دی بسم اللہ چلتا دی پیوارو لہ اللہ اکبر اے چھتا پوڑی دیو لہ داسی دی کرا اور دی روان شو بے سبحان اللذی سخرنا حازا وما کننا لہو مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون اور چھ بیا اخان دی لگوان شکر دی اللہ ولی کتاب پہ لتا وارلا اور تو تیشی کی ورہ پندہ ورکے اگر تو پندہ کتا دیو گرزی اخبولان دی دل کنی بیا نو پر اکاب کی اخبہ کی دو بسم اللہ پنم دان اللہ بیا چی لتا دی پہ وارلا تکبر در کرانشی وی اللہ اکبر اللہ لوی دی دائرہ تتابیر چروان شو وی سبحان اللہ زی سخرنا ما بیان کو دازے وی یو مرگر روس رانا تا پوزو که جی اس خود یاسون زمانه ندا اس دا موٹر زمانہ دا او دیکھ بس سنگے ہوئی میں دیکھ آسان کار دے میں جس وقت کی گاڑی کے کینے اور چابی سوچ کے ور کے بسم اللہ ٹھیک سو چابی تاؤ کے دے غرشی وے الحمد للہ اور چبیا سو وقت کی تو گیر بدل کے دے روانشی وے سبحان الذی سخرنا ھذا آسان کار دے بسم اللہ کہنا ہوتا وے اللہ اکبر الحمد للہ سبحان الذی سخرنا بیارو گن مسکیش ہو سا لگے جو پیغمبر مسکیش ہو وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا رد پا مشرکین باندھے زاد المسیر دلتا لکھی الجال الحکم على الشیء والقول على الشیء دے چاپ یو سیز پا بارکی حکم کول یاد یو سیز پا بارکی قول کول وَجَعَلُوا لِلَّهِ حکم کے دا مشرکین لپار دے اللہ میں نے دا بندگان دا اللہ نا ان پا جزوالی باندی وجالو للہ او گنی دا خلق اللہ لرا جالو لو گنی اللہ لرا میں نے بادی دا گے دا بندگان نا جز ان برخدار برخدار اگر سنگا قرطبی ہوئی آو بدا من دون اللہ تمام معبودان باطل ہوتے شاہ یا جز ان ایک بنات نسبت کے اللہ تھا اللہ کا مخلوقات ہونا جز ان سشے حصہ اے بنات فرشتوں تو بنات ہوئی اور بنات وے او لور دا دا پلا دا بدن جزی لیکن علماء کی تفاسیر کی رازی اولادنا اکبادنا حدیثم دے اولادنا اکبادنا اولاد زمن جگر زمن دے حدیث کی چرازی اخذتم ثمرت فؤاد عبدی تا زما دا بندہ دا زرم ایوہ واغستا دا اولاد دا ستا دا زر حصہ دا ستا دا زر حصہ دا تا دا بچی دا زر حصہ نہیں گوارے خان اگا ستا دا زر حصہ دا نچے اگا نی نستا دا زر یو ٹکڑا نیشتے نطور پاسی افسوس نہ کہے او چے تنی دا ایسا پروادا تا خود دا ٹکڑا نہیں کنا تو مطلب اس پوچھے اولادنا اکبادنا ان الانسان لکفور مبین بے شک انسان چھ دے خام خان ناشکری کہ ان کے اخکار دے ان اتخذا زجرنا پا مشرکینو ما دیر زوردار گورا خان مشرکینو بوین چھ دا فرشتی بنات اللہ دی اس زجر دے ان اتخذا اینی ول دی اللہ دا اغا مخلوقنا یخلقو چھ پیدا کری دی بنات انزان دے پار لنا وصفاکم بالبنین اور تاسی خوق کریے پا اولاد عقل دے منی کہ عقل ساسرے الگ تقسیم کو ان کے سڑے زان تا خشے پری دی مجھے عمدہ شے الکان دی اگر تالہ در کرل اغیر عمدہ جنہ و نغیبان رازی شا دا خود عقل خلاف صلی اللہ و اذا بش شا پدی کے زجر دے الکا دلور پا اطلاع ستا تندے تریوشی اتے بھی خفا کی گی ظالم چپ کم سی تو خفا کی گی نہ خدے تو سنگ منسوب کرا ویزا بشرا دوم او کلا چزیر اور کرشی او دو دیتا بما پاغ نسبت سرا یعنی لور زربا بنات زربا لرحمن مثلا چو دی بیانی رحمان تا دغی صفت مثل بما صفت ظلا وجو نگرزی مخدر انسان مسود دا تور کرشوی او قظیم دا سے حال کی چھڑکوی دا غسینہ دیر غم جنی او خلق سرا خبری اتری نکی بلکل پریشانشی او نہایت غم جنی علام قرطبی وی وو قزیم خزین ان ساکتون غم جن چپ چاپ ناستے بے خفا ناستے کھاکا ولی خفا ولی خفا کھاکا خبرہ خوکا کن ولی خفا ریدہ مرا خفا نیم خفا دا نہ پابندی پوسو کا نمری سیوا خفے نہ پلور بانتا خفے خزین ان سا کے تم چپ ناچتے اور چکم سیزمان تخف کی گی نہ اللہ تو نسبت کے ظالم اللہ یار دا قرآن دیر عجیب کتاب دے خوش رو رو بیل گواری خیال دے علا مقسم ونزلنا و تنزیلا خیال دے نا ہے پا کم سیز تخف کی گی اگر خود ایتا نسبت کے یو خوزا و دیر و خیارا و دائی لور اشوا چی لوری اشوا نو خاون دے خفو او بیٹک کے وفاتے کے دو کورتا بنا راتا دیبور پس جوابون لے گل را چی راشا راشا خورا نبرا تا یو رضی دا خضر دی خاون تا وی چی تا خفا پسی ما تا سر جنگ کردے وی نا وی پس خفا ہے وی گورا خفا پسی ما چی دا دیم زل دے چی تلور راوڑی زا خفا ایم کنا اگر گورا زمیدار چی پٹی تا کم شیو غورزی نو پٹی والا گا سو نور کی لیکن زمیندار پٹی تو غنم دانو ورزی نو پٹے والا غنم ورکی چ جوارو دانو ورزی نو پٹے والا جوار ورکی چ وربشی ورزی نو پٹے والا وربشی ورکی آو وزستا پٹے ما نو تا دا جنے تخم غرزول نو مادر جنے در کرا تا با دا لک تخم غرزول مادر لک در کرا سمرک اخیار خزاوا وزی پوشی او دا علام قرطبی دیداغی یو جز ذکر کردے اگر سری نو ابی حمزو داخذ ورتے چمال ابی حمزہ لا یاتینا یغل فی البیت الذی یلینا عجیب کار دے زما خاون ابی حمزہ ناراضی منکرا فاتکی کی پغکور کی چز من سرا دے غضبان اللہ نل دل بنینا غضبان اللہ نل دل بنینا خفف دی دے چمنگ زامن نراوڑو وإنما نأخذ ما أعطينا نخو أخلو أغشي چكمن لراكي استا نطفة بدي ألك ونو ألك بر آغلو ناغح جنائي ونو ما جنائي رارلا ديكي ما تفق سر دي سمرو خيار خدا أبلا دي يوالا قيت تلم كنا اگه دي انجوز والا خبرن دا تكري وان هم خطا لانجوز والا خزيني دي دي كورنو كي گرزي خودو توجه خواري دستادی خاون پخپل خو گرزی زرے آزاد دے اور تالے دا کور دوزخ کرے دے اپا کور کی غوا والا روا اے خوری یہاں وی تاکی پا دی غوا کی سفر رکھ دے وی والی خوری دا دی را تو سوئے یہ گورا دا تا تڑلی دا کنا او دیل تا پرانزی او بار دا اسری او واپس راشی نو خاون تا پا دی کور کی تڑلی ڈوڑے دل درکی و آخ دل درکی اخپل کار در ناخلی و تم دی غوان و آخا اپا مونگی جی تڑلی دا اور و آخا والور کی اخپلی فیدی تی اخلی نو تاکی پا دی غوان کی سفر رکھتے آخا دا دیر اقل مند دا زکر دی ورطوی لوکن چو تا پی خور لی دل فلان کیزی لی دلی او تو دی غوان پشان لکور والا رے تاکی پا دی غوان کی سفر رکھتے اگر دیر دندار خزا وا اگر پوش چو خو دا خدا خو ما تباہ کئی اگر خوری تا پی خور لی دل دی آو وی منگیورا دیم لی دل دی آو یوازی تلی این آو کنا خا وی خوری نو پتا که زما پا دی غواتی سفر رک دی زج دا غوا پرانزم کنا نو گرزی چی چا سر اگو گرزی دا کم ساوری سر کم غوای سر چی گرزی دلا دا نوی چی دا زما دی دا دی پر دی کو گرزی خوانو سرم چکم غوی سر لاڑ جو لاڑا او واپس بیارا شی نو تاکہ بغوا کے سے فرق دے مسئلہ ڈیرا خستہ ہوا ابھی پوش میں ڈیرا خستہ ہوا خستہ خسی خستہ ہی خستہ نہ مراد زما گر دیندار دی مزے تو نو سو یار دیندار خزا خستہ ہی وجعلوا له من بعد جزءا ان الانسان لک خا او من ينشا آتو تے پاگا جالو بان نکتہ یادکا سمانا او یجعلو للہ من ایدہ مشرک گنی اللہ لرا داس مخلوق یونشہو چے پارنے کے دیشی داری فی الحلیتے پکالو کے وہو آدھا مخلوق چے دے فی الخسامی پو میدان دا جنگ فی الخسامی پا زید جگڑے غیر مبین نشی اخکار کول مطلب اخپل پا زید جگڑی اخپل مطلب اخکار کول نشی دا بناوی چی جنگ کول نشی جنگ ہو کئی خود کور کے دن نہ دن نہ جنگ گئی خود جنگ در معلوم دے معصوم یا پچر کے بہ جنگی گی کور کے بنا سے اڑ باغے گی اور بل گاؤنڈ ہے تو استاد داس حکم خرید گھر کا اب داسی اغبال تن آواز کی ٹوڑے پکی تم سے گھر کیسے میدان تو خنو جی کا نا چڑا کے واغ لے پنڈا کی بل پسی خبر پہ جان پہ جب کڑی استاد داس حکم استاد داس جنگ کئی خو میدان جنگ تو نشینات دے فی الخصام پہ میدان پہ جنگ کی غیر مبین نشخ کار کول اخپل مطلب یا مانا داشوا جگر اخو کئی خو اخپل مدعا پا دلیل نشی پیش کولے او من زنانا چتا تا دو دری منٹا خبری ہوگی کنا نو پا دی خبرو کی خامخ کتا ناقتی ناقت او نکتا لطولشی نو خامخ تضاد با کی پیدا شی سا خیال دن آگے او فی الخصام غیر مبین اشارہ ستا دا علکا دا زنانا جنس زنانی دا زنانا ناقص العقل دے دا زنانا ناقص الخلقت دا جسم ناقص دے عقل ناقص دے باغ مخلوق چاقل کے کمزوری پہ جسم کے کمزوری خدے تو منسوب کہے دا جنے نا دا جنے دا گوے ناقص العقل دا زنانا ناقص العقل دا سروت عقل نرسی اول مستثنیات فی هذا الباب کثیر نہ کا پہلا خبر تھا کتابوں کی کافی کہ اول الافلام دے ارجل خیر من المراد اس مطلب دے اتا سی تاس علماء نہ ناقص الخلقت دا سنگا اے چ سو پر دی سر خارجی سے ٹچ نہ کی نو ددی حسن نہ تانے گی ناقص الخلقت بن پوشے سو پر چ خارجی سے ور سر زم نہ کی نو ددی حسن نہ تانے گی استاد خدی اور چپلا سے بنگڑی نی نہ حسن نشتا دے چ بنگڑی ور تو آچے نہ دار رخصتشی استاخذی او غوا کیس نی نو حسن ناقص دے اور چتو والا والے کینٹی والا جوڑی کی نہ حسن تامش حسن ناقص دے جدید دلتا والا تاج اگر ٹک دسرو ور تو آچے نہ حسن کامل داپ کالو کامل کی گی او بغیر دا کالون دا ناقص دا اور فن پا دے خبر دے وی دا ناوی جنے ناوی دا ناوی کہے ناوی سمانا خستہ ہی کہے رانجو سر خستہ کہے نکریو سر خستہ کہے بنگرو سر خستہ کہے پا دی نور و کالو سر خستہ کہے او چی دا نین و کاملا حسینہ ندا زنانا حسن کی ناقص دا او سرے پا حسن کی دا خیال لے ورتا اور ابن کثیر پا دیوانے دا خبر کر دا اور دیر مزیدار دا دیوی ملحلیو الا زینتا من نقیصت ندی دا کالی مگر زینت تناقص الخلقت تے یتمو من حسن اذا الحسن قصرا کرچ حسن ناقصی یتمو من حسن نتامی دا کالی حسن اذ الحسن قصرا کرچ حسن کموی واما اذا کان الجمال موفرا او کلاچ استا جمال پوری اے سر دی پٹکی وی تو پی رومبال وی او گر دی وی کنا او مقت سنت مطابق وی نو کا حسن کا شان دستا حسن لم یحتج الا ان یزورا استا حسن کامل دے نو محتاج نہ دے چ خستہ کرے سی چ گیروی او غڑ کر دی خصفا کری فلار دخل و خوشحالی دی واقعی سو روبدار سڑے دے وای او گر روبدار دے ما پا قرطبی کے لیے دلی دی دو خبریں من با من شا دلیواتت من شا دلیواتت دیو سڑی بد عملی و اخپل زنانی سرا خلاف فطرت زینا او اغا عمدن نا ساون نو چی غشو نو دی او خود دا خوصو بل شیده و خلقو تا خبر شروع که چی دا کارم کی گی او دی که دا لواتت منشه شروع شو علامه قرطبی وی او اول چی پا دنیا کی زنا بدکاری ابتدا شیده دا دی اغی سر نشیوا چی دا اغی گیر خریده وا دیل پارا چی دی سرد زنانو انس پیدا کی گی اختلاط ما زنانا عموماً پلار زیکن نا دی رجال و نزنانی پردہ کی اور دا سی رجال رجولیت کی ناقصی ہوئی زمان پشال لدی خواری کرے گی دا سا خیال دی دا ہر گناہ سبب دلوی گناہ گرزی دل دے اور دا رجالو کی دا گیرا دا دا حسن شیر دا دا خست شیر امیت تخضا خاجی وجعل الملائکہ یاد زجر او گرزول دیدی مشرکانو فرشتی آغا فرشتی چاہی باد الرحمن دا اللہ مخلوق دے دا غی بندگان دی سی گرزول دی اناسا جنکے یعنی پی جنکوی مشور کردی اشہدو رد اشہدو تردید دا قول دا مشرک اشہدو خلقهم آیت دوی لدل دے پیداش دو دوی دا بنا چا حاضر شو پو دا پیداش نا آیت دوی لدل دے دو دوی پیداش چا دوی دا جنکی دی نو واقعی لدل دی چی جنکی دی نو حدیث کے رازی مفصل لکی کرا چا پیغمبر علیہ السلام ورطا دا آیت آورو چا شہدو خلقهم نو مشرکانوی نا نمگ لدل ندی منگ تا زم مشرانوی لدی نو جواب ستکتبو شہادتم ویسالون ابل کل شدوی دا گوئی پا مشرانو او بیابت تپوس کی گی علک تالی دلیم ندی نو توی ما تا چاوی لی دی زبطان تپوس کم چا چاوی لی در تا او بیابت چا در تیوی لی اغینا با تپوس کم چا تاولی وی لی اللہ اکبر وقالو لو شاہ رحمان اعتراض دا مشرکانو اوی دا مشرکین لو شاہ رحمانو کہ خواخر دے میرو بانا ما عبادت نام بے عبادت نو کرے دو دی و دا بد خودے خواخر نو جواب اللہ و نشتے لے پار دو دی پا دی خبرہ من علم اس قسم علم اس قسم دلیل نیدی دا خلق منگر یا خرسون آٹ کل یا اندی آٹ کل کئی نفی دا دلیل نقلی آئے ورکر دا مگدوی تا کتاب مخد دا قرآن نا فهم بی مستم سکون چی دی دوی پاغیبان منگل لگا ان کی سمان سا اسمانی کتاب شتے چی دی دا غین استدلال کی بل اضراب دا دوارونا نو سخا دلشتے نو سر اسمانی کتاب دے بلکہ وہی دوی چمگا متی مشران اخبلا علا امتن پی یو تاریخی باندے او منگا دے پی نقش قدم موت دونات ان کیوں وکذالکا تسلی برا پیغمبر علیہ السلام وکذالکا اللہوی دازم ان کمال دے ارسلنا من قبل کا وکذالک اللہ اکبر اللہوی وکذالکا تسلی دخا او دغشان دغشان ما ارسلنا من قبل کا فی قریا ندلی دلی منگا تانا مخی پکلو کی او پیغمبر الا قال مطرفوها مگر ویلو دکل مشرانو مطرفوها اے اغنیاؤها و رؤوساؤها علامہ بغوی ذکر کی انا وجدنا بانا اگی ور تسوی دائیوی چمنگا موتی دی اخپل مشران پی او دینا امنگا دی پا نقش قدم باندی مقتدون اقتداء کا ان کی نیت تر ان کیو وقالا دی اگی پا جواب کی پیغمبر ورتوی اولو جئتکم بی آدام اگر چمارا تل کردی پی او کامل ہدایت مما دغسیزنا وجد تمالی آباکم چتاسو پا غیبان اقبل مشران لی دلی دی وقالو دی ظالمانو بشک منگا پا غم مسلی چتاسو پی لے گلے شویے کافرون انکار کا ان کیو نلائی فانتقمنا من واغستا منگ دی دینا بدلا اگر آسرنگو عاقبت مکذبینو علماء کرام دی سلیشنم آیت تبیان نکتا یادا کا قالا اولو جئتکم بی آہدا دا اس میں تفضیل دے معنی دا جوری گی اگر پیغمبر ورتوی اگر چمارا تل کی تاسو تا بی آہدا پیو پوخ ہدایت پیو کامل ہدایت دی آہدا اس میں تفضیل ندا معلومی گی چھ پیغمبر سخا آہدا کامل ہدایت ہو اور دئی پزت کے دوسرا ہدایت ہو خو کامل نو کم سرے پہ ہدایت ہی وہ کافر مشرق و تسنگ ہوئی لشل اہداف زد کے سرے ہدایت تھے دا معلوم اشو جو پیغمبر اہداف اندر آتل کر دے دوسرا کا بسنا سے ہدایت بھی نو علماء دیا کہ جواب کئی چدل تک دا اہداف نہ دے دا اس میں تفضیل پتریقی دا الزام سر دے پتریقی دا الزام سر دے الزام آنے پی جنے طریقہ دا مناظری علی سبیل الفرس مانس علی کو تاسو خو تش گمراہی دا خو فرض محال کہ چرستاسو مشران و خبرہ فرض محال کستاس مشران و خبر صحیح شیئی ہم نماز قدیغین کامل شے دے اور عقل مند سڑے چکل کامل شے عمومی نو ناقص باندے نہیں ساری گی براش ما سکت چکل کامل خود اللہ در کما دا اہدا بطریقہ او بطور الزام علی سبیل الفرض تاسخ و ہدایت نشتے ہو کہ فرض کو کستاس و فرض کو چھ مشران مو طریقی ہو نما سکا دیغین اعلی عمدہ طریقہ موجود دا اور عقل مند سے اعلی عمدہ شیو گوری غیر عمدہ تبیا پاتی کی جنا اور غیر عمدہ بیا نخوخی مطلب اس رسیدہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ دَلِيلُ نَقْلِ نمبر ایک راشا اغیوی زمنگا دین دا مشرانو دے نو جواب الکا یوم مشر دا کلیوی یوم مشر دا علاقیوی او یوم مشر دا ملکی یوم مشر دا عادتونوی پیغمبر مشر دا دین دے او مشرت تا دین دا پیغمبر صلی اللہ ورکڑی دا رازے چی مشرانو پس لارشو مشر دا دین ابراہیم دے علیہ السلام موسیٰ دے عیسیٰ دے علیہ السلام کلا چویل ابراہیم علیہ السلام لیا بی اقبل پلارتا اقوم اقبلتا چننی برا امی ماتا بدونا بشکا منگ بیزاریو داغا چانا چتاز داغ عبادت کوئے الا استثناء متصل دا سوا داغا ذاتنا چزے پیدا کری ما داغ عبادت پا میشکوم یا الا صفتی کے پمان دا غیرو غیرو سرا الا اللذی فطرنی غیر داغا ذاتا چزے پیدا کری ما فینو سیادین دا اللہ بکلک ساتھی ما پا توحید سیادین ایوس بی تنی علت توحیدی دے با ما کلک ساتھی پا ہدایت دا مانا بنا کچھ مال پا ہدایت را کی سیادین تاکید دی پار دخا سن برائے تاکید اے ما بکلک ساتھی پا ہدایت و جعلا کلمتا باقیا دی جعلا فائل سوک دے عام ترجمہ خدا دا چھ فائل اللہ شی مانا بدا شی اللہ اگر دولا دا کلمہ پاتی تو اولاد ابراہیم کے قوم دارک او خطیب شربینی او دادر حضرات وچ جعل فائل ابراہیم علیہ السلام دے جو جعل فائل ابراہیم شی نمانا او کا ہا زمین کلمی دا توحید تراجی دے خواہ مانا بس بیلے بیلے کہے او داروسو کلمتن دا موصوف دے او باقیتن صفت دے مانا با کہے وجعلہا او گردولا ابراہیم دا کلمہ دی توحید چی اللہ لذی فطرنی دا کلمتن باقیا یو خبرہ پاتی فیاقی بی پخپل اولاد کی لعلم یرجون دل پاچ اولادی دی توحید مسئلے تو واپس راشی اسے پوش ہوئے او دی نکتہ صدا او گردولا اے پاتی کا ابراہیم دا کلمہ دا توحید پاتی پخپل اولاد کی دا علم او نبوت ابراہیم علیہ السلام اگر دمرہ توحید بیان کر چو دا توحید بطوری میراث اولاد کے پاتی شا چو اولاد کے پاتی شا نو حدیث کے رازی فلا یزال فی ذریتی من یوحد اللہ تیشوا ویدو الی التوحید ہمیشہ بھی پا اولاد آد ابراہیم کے اگر خلق چاہ موحدینی او خلق توحید تھا رابلی تیشوانو جعلمانا پاتک رہ ابراہیم زکایت طول عمر توحید بیانو و داری اثر پاتی شکانا لیکن منگوی شیل قرآن وفات شد زمان شیخ وفات شد اللہ دی پی رحمتنو ہو رہی فاغی دا درسونا پا ملیانو کے پاتک رہ مانسو دا داری اثرو چمنگ تا پاتی شد آمان پی روانیو الحمدللہ اللہ دمگ روانو دوان اساتی درم نکتا جال فائل خو ابراہیم دے ابراہیم سنگا پاتکرا اے ابراہیم مستجاب دعواتو اور اگی دعا گوختیوا سنگا دعا گوختیوا سورت بقرہ کے ربنا وجلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لکا وارنا مناسکنا وتب علینا تیشا انکا انتا التواب الرحیم ناغی دعا وقتی وا اللہ ما قبول اکرا نو گویا کہ ابراہیم دا کلمہ دی توحید پہ بچو کے پری خدا مانا کی دعا وقتا ما قبول کرا نو نسبت تا ابراہیم تا اگر نسبت تا دعا شو نسبت تا باری تعالی تا نسبت تا اجابت شو نو مسئلہ انشاءاللہ خیستا شوا بل متاتو هاولائی دا بل اضراب دا مضمون سابقنا چپاگی یا وہم سوال رہا رہے چار کل دی خلق ابراہیم توحید بیان کرے دے او خلق شرکو کا نو سا پوری بچ سنگش لے جواب بل متاتو هاولائی اللہ مافی دی ورکر دی خلقو تا دی مشرانو تا تردی چراغ دیو تا حق چی قرآن دے ورسول مبین او پیغمبر مبین اخکارک ان کے دا توحید مبین اے مظہر التوحید از مظہری ولما جام الحق ہر کلا چراغ دیتا حق قرآن وقالو دی حازا سے دا خو جادو دے سحرون قرآن توی خان دا جادو دے وینا بی کافرون من پا دی جادو چو قرآن تویلی دی کافرون انکار کون کیو دا جو ظالمانو قالو بل سوال اول قرآن بان اعتراضو کر چو دا سحر دے امی نمنو بل اعتراضو کر چو دا پیغمبر کی واقعی پیغمبر دے دے غریب والے دے وقالو دیوی لولا نزل هذا القرآن ولنزل هذا الكشف دا قرآن پہ یو سری من القریتین دے دو کلونا دا سی سرے عظیم چلوی مالو حالی دا عظیم گر صفت تا رجل دے خوا مدد تو چی دا قریتین دے پار دے لکہ بعض خلقوی چی عظیمینو خدا یا و نون چکم دے حذف دی اور دا دا قریتین سر متعلق دے وی دیل پارا چلو صفت اور موصوف کے چکم دے گا نا حائل ناراضی اور دل تک فاصل راغل دے لہذا دا عظیم دا قریتین صفت دے اور اصل کو اللہ عظیم القریتین عظیمین دا مان خن دا دا عظیم صفت تا رجل دے نمانا دا دا لولا نزل هذا القرآن ولنزل هذا الكشف دا قرآن على رجل عظیم یو سری مالدار باندی یو سری زی شان باندی داسی سرے من القریتین چی دا مکی و دا طائف نوے مکی و طائف کے لگ مالدار خلق دی ناغب پیغمبر کرو دا جز غریب دل سنگل سلن و بوت ورکو اہم اللہ داگی جواب ورکی خواہ اہم یقسمون رحمت ربی کا اے دیویشل کی دا خدا رحمت رحمت نو بوت دیویشی نانو قسم نہ بینو مانا یاد رکھا نانو قسم نہ اللہ منگ ویشل دے بینوں پہ میں دودھی معیشت دنیا اسباب دا جن پر جن دنیا کی منگ ویشل دے دودھی دا جن سمانا مال منگور کر دے عزت والا منگور کر دے دولت والا منگور کر دے دنیاوی عزت کا نا منگا ویشل دے پہ میں دودھی کے اسباب دا جن ورفانا باز ہم امنگو چت کری دی باز دودھی فوق بازن پورتا دا نورونا فمال و دولت و جاو مرتبہ درجاتن پہ اعتبار دا درجو ولی لیت تخذا قسمنا اور رفانا دے پار اللت دے منگا اسباب دا معیشت تقسیم کرا اسوک میں مالدار کرا اسوک میں غریب کرا ولی لیت تخذا بازم چونیوی باز دوی چھ مالدار دی بازن غریبانانو لرا سخریہ تابع کرشیوی پہ مزدور ہے دا سخرین کی دایا نسبتی دا اے مسخرن فی العمل تابع کرے شیو پکار چکار تی واخلی اللہ مزر کشی ہوئی سخریہ اعوانن و خدمن چونیوی نوکران خادمان او کار تی واخلی و رحمتو تسلی برا پیغمبر اسلام تی پتا باندی اعتراض کی چی غریب والے بنگلہ دی نشتے ورطو آیا و رحمتو ربکا اور رحمت طرف سے پتا چنو بوت خیر غور دے مما دغ مال نا یجماؤنا چی دوی جمع کول کئی دوی چکم مال و دولت جمع کی آئے پا مقابلہ کی چکم مال کم شے اللہ میں ربان چی تال در کر دے اگر دیر بہتر دے چگا نبوت دے لکا چی مال نن دے اور سباب نی اور تاسگا چکم نبوت دے دا با ہمیشہ ہمیشہ ولولا مقصود قباحت تمال و دولت تے ولولا یکون الناس مانا بدانا کے چیارا نوے خواہ خورے یری گنا مانا بکے ولولا کراہیتا یکون الناس کہ چر نوے بدوال دی خبری چشوب دا خلق امتا واحدا یو ڈل دا کافر سمانا کہ دا طول دنیا پا کفر جمع شکنا نو اللہوی چھ ما تا بدخ کاری کہ نوے بدی پا دے خبرا دا سمانا کہ نوے کراہیت تا دے خبرے کہ نوے بدوالے تا دے خبرے چھ دا طول خلق با پا امت واحد یعنی پا کفر واحد پا جمع شو لجالنا دا جواب دلو دے لجالنا نخام خبر گرزولو منگا لمن لپاس داغا چا یکفر بررحمان چنکار کی دلہ دا توحیدنا لبیوتیم سقفن کورنو دا کافرانو لچتونا من فزتن دا سپنونا ومار جا امنگ بگرزولو دیلرا مار جان در پائی سیڑے علیہا یزرون چپ دی بختل کول برا پبلا بختل او دا لمن یکفرون دے دا مبدل من ہو دے او لبیوتیم دا بدل استعمال دے خما خمان ترکیبی اکرا خود دل پار دفتے کے زان لکھے نو مانے دا دکھا لجعلنا لبیوت من یک فر برحمان سقفن ہم بگر زولو دے پا دا کورنو دا غچا چو کفر کر دے پر رحمان باندے سبا مگر زولو سقفن مفول دا جعلنا چتنا دا سپنونا و مارجا و آتنا مارجا ہم باور کرو دوی تسیر اے ہاں الے آیا زرون چپ دی بختل کول الے کا کوٹے چت آبد سپینو او د کوٹے تد خطو لاری آبد سپینو گٹی وی والی بیوتم ابوابن اما بور کرو دو دی دروا کورنو تا ابوابن دروازی و سرورن پالنگونا الے آیا تکیونا چپ آگی بدوی ناست کولی سمانا تو کور دروازی بمی دسپینو والا ور کرے او پالم گنا دس پینو بہو ازیو پہ ناس تو ٹکلی بہو لے ٹھیک شو خو ما تمرا مال عام ولی نک زکا چی خلق بہ مال تو گوری او ایمان بہ ابیلی مال بوی نی ایمان نہ بلا سو چھت کی زکا میں پہ کفار و مال تمرا عام نک او علیکہ ملی سے بہ خیال کہو خان زمان تصوفی ذہن دیکھو تا مجبورا کو مانا کیونکہ کافر دیر زیادہ مالی کو بربن دے بربن دے کہ نہیں پتلون یا چول دے چی زی گور تا تا ٹول اخکاری نو بربن شا کہ تا غریبی تا خا ارد کمیس اچولے دے خا ارد پر توک دے اچول دے ازان باندے لوی سادر اچولے دے نسمر عزت مند اخکاری کہ اگر دیر دا مال و دولت دے خو بربن ناس دے یہ اخکاری پوچھے کہ نا وزہرفا ادی فعل مقدر دے و زہرفن اے ولا آتے نام زہرفا او ما بور کرو دی خلقو تا زہرفن سر سر سر ما بور کرو دی تس سر او زہرفن رول معنی لکی اساس البیت ما بور کرو دی تا سامن دا کور و تجملاتی زینت دا کور اما بول سرو ور کرو اما بول لوخو لوخی دا سرو سپین ور کرو اما بدا کورنو ڈول ڈال اما دا سپین ور کرو دا سرونا زخرفی ار اغسیز دا چطے خیستا کی لکہ زمانگ زنانی دا کورن دیو خیستا کی گاٹ جوڑی او پائی بان لوخی خی یو دعا دری سلور یو پیالے لپاس بی بلا لپاس بی بلا لپاس بی بلا او پخ پل چیز کی پا ٹٹونو کی ٹٹ پی جانے کا نا ما تا پیالے او خاوری لوخے ما تا پیالے او چو ڈوڑے خوری نو پا پلیٹ کی چاگا ما تا گوڑ پلیٹی او پا ڈاٹونو بانے او قیمتی قیمتی لوخی ناسا پا دوی چا اختر لا دا زرانی لوخی وینزی کا نا صفا کی وی ڈاٹ صفا کی نو چا کز گی نو خامخ پا درجن یو پیالے خامخ ماتی گی نو پیالے تے مات شی گلاس تے مات شی دا تجملات البیت اسی وقت پسخی گی او پک پلن دے ٹٹ کے ڈوڑے خوری علیکن لوخی خستا دے او دی خخ لوخو کے ڈوڑے خورا او الحمدللہ سخستا ڈوڑے را کرے الحمدللہ سخستا کٹ بانے کے نولے الحمدللہ سخستا پلیٹ دے او کل کل دا سی جو چرگا چا تک اسنانی تا در نشی نو دا زنانی وی شی نگر ٹوب کی برا چو توب کی لار چی پر ڈاٹو لگی دا شرنگ شرنگ شرنگ شرنگ نو لوگ در سلور پیالے التماتش اللہ وی در اسے کو مو گورا تپا کے نخری دے ماتو موس اللہ کا خو خرخش خرا خکا پڑا گندا خدوڑے خرا خلوخی کی غم یو استاد طالبان رو دعوت کرم اچلا نو طالبان کو تاسو بادشاہ نے خپکی جاما تاسو بادشاہ نہیں ہے تو خا طالبان یار منگ گورا پ طالب گرے کہ ما تلے نہ پی جاندے چ تلے ستا ہوئی دا تلے تو پی جے تو خو پی جے ستا خو تلے دا لے پاس پی صادر دے او دیر سگی ما تلے نو کا تلے دا درے منگ تو ست من جائے ستا خیال نہ وردا نہ استاد طالب چے کرو نہ پیالے خراب ہوا اگے ویلا کہ گور نی وی پیالے سم مزدار خستا پیالے راوڑ کین نس کما چے ای والی ودا چے خلق نشیلس کی نشی سے پخصس کی پکار دے خلوخی بد پراتی بکور کی فزنانہ مری چا خلوخی کی تو ڈوڑے ہوئے دا فلان دا دی پروت چی کنا ما تی گی چی را کزی کو فوش لی کنا دا دیر ناقص العقل دی دورا عقل کم زور دے خود اے خود دیتے ہدایت چی وزخرفا اللہ وین کل ذالکا اری دا ٹول اللہ لما ما اللہ دکھا اللہ متا الحیات دنیا مگر دا سکدا دا فیدار جدا دا جند دنیا والآخرت آخرت عند ربکا للمتقین واللہ سبحان اللہ دا سوس روز پنچی دی دا متا دی دا رزی دی آرزی کدیر روی بنگلی کنا اور دیر دا حد دی پی تمام کری حد یو زیت لار میں یو بنگلہ ملی دا پائی بنگلہ کی خاص تنوع اور دری بنگلے ٹول دیوان کنکریٹ کنکریٹ ور دوی اس بنا سریا باجری مائ داولی وہی دا چکن دا خخت دیوان عموماً کرچ یہی میں تو بنا کرکی گی تو حکم کرکی گیا نا اب مال و دولت بنگلی یا رضی ورتا آدھا سے ماچ سڑے چمری آدھا سے ماتی گی خان آدھا سے ماشی دے تیرا وان دے شیشو بنگلہ دی اللہ ان کلو ذالکا یرا دا سے لکھا ہوئے پخپل دے کور بنگلہ جوڑا کا و ان کلو ذالکا لما متاع الحیات الدنیا یو پیر صاحب دے اگی بنگلہ جوڑا کرے دا اور پاگی مان بورڈ لگے دل دے بیت العنکبوتی مانا دا دے عنکبوت جال دا زپا کے ناستے میں بیت العنکبوتی تو مجھے کہا ان کل ذالکا لما روانی کنا زما بنگلے تا گوری دا ٹول چی دی متاع الحیات دنیا دا سکدا دا جند دنیا آخرت ان در ربک للمتقین دل پار یو عالم ذکر کئی فلو کانت الدنیا جزاء لمحسن اذن لم یکن فیها معاش لظالمی لقد جاء فیها الانبیاء کرامتا وقد شبعت فیها بطون البهائم تمتع من الایام ان کنت حازما فانک فیها بین ناہ و آمری ہاں اذا ابقت الدنیا علی المرء دینہ فما فاتو منها فلیس بظائری فلا تزن الدنيا جناحا بوزة ولا وزن رقا من جناح لطائري فلم يرز بالدنيا ثوابا لمحسني ولا رزي الدنيا عقابا لكافري والآخرة عند ربك فلا تزن الدنيا جناحا بوزة ولا وزن رقا من جناح لطائري فلم يرز بالدنيا ثوابا لمحسني ولا رزي الدنيا عقابا لكافري والآخرة عند ربك خير للمتقين دين باب من يعش ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فدي دين باب کے زجر دے پر مورزینو دا قرآن ومن يعش عن ذكر الرحمن دي يعشو دو معنی دی مورزی با یا خدا دے شو دا يعشو دا عشا يعشو نشی عشا يعشو نا نپمان دی شمکور دے پمانا د شمکور راضی خا شمکور پی جانے چچا رضی اخکار رشپی نخکاری خو شمکور آگے تو چھ نظر کمی وی دا سرے شمکور دے و دا چھ دا عشا یا عشو نشی نو پمان دا شمکور راضی او کلا دا یا عشو دا عشی یا عشا نشی نو پمان دا قصدن نکا تو تا راضی عشا سنشی عشی یا عشا نشی نو پا مانا دا قصدن نکا تو ترازی نو دلتا دادیو مانا کوما ومن یاشوان ذکر احمان آغا سوچ اعراض کی دا اللہ دا قرآن نا شمکور شوی ندی زان شمکور کری زان لے نظر اڑو لی بل طرف تا نقیز لو شیطانا مسلط کو پی منگا شیطانا فولو قرین اغوی دی مر کرے او دا شیطان من کئی دی لرا دا توحیدنا ویحسبونا دوی گمان کی انو موت دون چو دی پیدایت تیم حتی غاید یحسبون دی پار دا تردی چیزا جانا چرا شمگ سخا بیا دی ارمان کی چھائی کاش وی زما و بینکان بمینسا شیطانا بودن مشرقینی لری والد مشرقین و بیس القرین تیرے ناکار مر کرے وی تا دی مشرقین کم مشرقین مرادی نو سو کوئی چی دا مشرقین آغا مشرق سیفی و شتا دے نو کاش دمرا لری وی لکا دا اوری جیمی مشرق لکا اوری جیمی کی جس مرا فاصل دا چی زب دمرا دتانا فاصل وی جدا وی مشرقین مانا شوا دیو مانا دا دا چه ذکر دا مشرقین دے مراتن مشرق اور مغرب دے خدا تغلیبن دیم فبیس القرین ولن ینفعکم تو ترجمے اللہ بوئی دی افسوس کا ان کی تا چه لن ینفعکم اليوم ہرگز فیدر نظر کی تا صدا افسوس از ظلمتم دا از بدل دے دا چانا دا اليومنا از ظلمتم اپمان دے سرے زور سرا ہرگز با افسوس درن کی تا لفیدہ اليوم انرز کلا از ظلمتم تبین ظلمکم چاکار شستاسو ظلم انکو مستقل کلام تاسو با تاسو چیئے پازار کی شرک کرے شویئے یوزی پاتکے شرکیئے خواہ بلا مانا ولن ینفاکم اليوم ہرگز افسوس با فیدہ درمکی تازو پرد قیامت انکم فی العذاب مشترکون دا حکم مقدم دے از ظلمتم دا فی العذاب مشترکون دے پار علت مقدم دے مانا انکم فی العذاب مشترکون ولی از ظلمتم زکاة چتاس دنیا کی شرک کرو افانتا تسلی برای نبی علیہ السلام افانتا تسنو سمع آیتی چاورول کہے کانو تا آیت چاورول کہے کانو تا آیت کانو تا اورول شی خبر خجی او تا دل امیا او تا دل امیا آیت چلارو خیرن دوتا ومن کان فی ضلال مبین ور ارغا چاہتا چویدا ویاغا تو گمراہ اخکار کی او نورین فیم مان زبنا مانس دا دو کارستان دی بیان کوا ازان مغم جن کوا فیم مان زبنا دیک او کلا منگا بوتلو کو پتا باندے او تلار شی فیم نامن منتقیمون منگا دو دینا بدلی آغستن کیو مانا چتا دو دنیا نبوزو او نورین نکا یا بخیتا تا عذاب دو دی اغا عذاب وادنا هم چمک دو سر وعدہ کری دا او دا بدر توخی پا آخرت کی فا این نالی مقتدرون بشک آمانگیو پا دیبان قدرت لرون کی فاستمسک امر پا عمل دا قرآن فاستمسک مزری وی فاحفظهو وعمل بیه فاستمسک یاد کدا قرآن ازدہ کدا قرآن عمل اکا پا قرآن و خستاب ترجمہ دا زمان برادران چو فستمسک باللزی موصول عام کا پس عمل اکا منگول خخ کا باللزی پاغ وحی اوہی لیکا چتا تشوی دا برابر خبر دا چا وحی جلی دا قرآن دا یا وحی حفید حدیث دا مطلو دا او کی غیر مطلو فستمسک منگول پی خخ کا قرآن و حدیث دوار حجت تستاو زمان انکا لا صراط مستقیم او دا قرآن چی دے صراط مستقیم دے ستاو زمان مراد زو تیو گوری خان و انہو لذکر لکا او دا قرآن نصیت تیتا لرا ولی قومی کا استا قوم تا و صوف تسألون فصوف ایرانر خان و صوف ایرانر جکا چی مغایرت تشار دا علکا دار العمل دنیا دے او دار جد آخرت تے وی مغایرت تراؤڑا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ دَا قُرْآن تَالِ پَارَا اَسْتَا قُوم دِ پَارَا پَدِي جَهَان كِدْ نَسِيَتْ كِتَاب دِ وَصَوْفَ تُسْأَلُونَ او تَپُوس بُشِتَانَا پرد دقامت دا لغن خطیب ہوئی من سوکم وخو نشرے دے لکی پا صفحہ نمبر 565 کے وَصَوْفَ تُسْأَلُونَ عَنِ الْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وان قیامکم بحقه وکیف کنتم العمل به والاستجابة له. اللہ اللہ تانا بتا پوس کی پرز دا قیامت دا قرآن نا عن قیامکم بحقه چتا دا قرآن سمر حق ادا کرو وکیف کنتم العمل به اور سنگ تاسو عمل کرو پا قرآن والاستجابة له اور سنگ منلو دا قرآن. وقال الكلبيو تسألونا هل اديتم شكر انامنا عليكم بهذا الذكر الجميل. اللہ بتاتا ہوئی چھ تا تما دا ذکر جمیل چھ در کڑاو بتا دی شکریہ دا کڑاو پا عمل سنا. وقال مقاتل یقال لمن کذب بھی لما کذبتا فیسألو سوال توبیخن وقیلا یسألونا هل عملتم بما دل علی القرآن من التکالیف. دا ٹول ترجمی دا خطیب سیب دی. اللہ با تپوس کی انسان نا اے انسانا ولد قرآن در اجن کرو اے قرآن اے انسانا ما تارا قرآن در کرو اتا پی عمل ولی نو کرے پا قرآن کی چکم احکامات میں در تلی گلو اتا پی ولی عمل نو کرے. دا خطیب سیب لکی خواہ واسعال دلیل نقلی واسعال تپوسو کتا من دا غچانا ارسلنا من قبل کا چمنگلی گلی تانا مخید انبیاء اکرامنا اجعلنا مسئولان ہو مسئلہ اجعلنا اے منگا ورکرو اے گرزولو منگا بغیر درحماننا آلیتن معبودان یو بدونا چے عبادت کے دیشا تپوسو کا دوینا انبیاءونا تپوسو کا تو جہات متعدد دی. یا خدا دلک بعضی مفسرین فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکلہ شب معراج تلار معراج پشپا انبیاء ورت اللہ پساد مثالیوں کے مخامخ کل نو اللہ کریم فرمائے نبی علیہ السلام تا تپوس اوکا ددوینا آئے پا یو دن کی دا ادیانونا دا غیر اللہ عبادت جائز قرار ورکڑے شوے ہو. نبی علیہ السلام ازا تپوس نکو ما زما یقین دے پا دے خبرا چھ پا اس دن کی دا غیر اللہ عبادت ندے پاتے شوے جائز. لیکن علماء وی چھ دا قول صحیح ندے دیم روایت بہتر دے چھ دل تک دے سوال نہ مراد سوال دا حقیقت مراد نہ دے. لیکن علامہ مزریم وی دلتا چھ لیس المراد من السوال السوال حقیقتا سوال حقیقت مراد نہ دے لیس المراد من السوال حقیقته سوال حقیقی مراد نہ دے بلکہ انما هو مجاز عن النظر فی ادیانہم معنی داشوا مانا بے دا سکوما واسعال تپوسو کا داغا چانا چمیلی گلو تانا مخی انبیاء نسمانا سوالنا سوال حقیقی مراد ندے بلکہ دلت دا سوال مجاز دے دا نظرنا پا دیانو دا غیو پا کتابونو اے اگورا دے کتابونا اگورا دے کتابونا آئے پا یو کتاب کی دا غیر اللہ دے بعد جواز ذکر شوے دے ذکر دا سوال دے او مراتن ان نظر فی کتبہم دے لگا سورت نساء راوانوا یو کم شپیتم نمبر آیتا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ پس کی چر تاسو اختلاف کوئی پہ یو مسئلہ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ رد کے حل دے اختلاف اللہ و رسول تا نہ تو اللہ نہ تپوس کے چاہ نہ تپوس کے قرآن نا اور تو چکل اختلاف کے نہ پھر امبیسا نہ تپوس کے چاہ نہ تپوس کے حدیث نا حالت میں تم لوگ کتاب نے ذکر کرو فسأل سوال حقیقی مراد نہ دے بلکہ ان نظر فی کتبہم دے. دریم نقطہ دادا وسأل من ارسلنا وسأل امام من ارسلنا تپوسو کا امتنو دا غنبیاؤنا چمنگا لے گلو تانا مخی اجعلنا من دون رحمان آلتا یعبدون فدی پخانو امتنو کی چکم حق پرس خلق دے اغینا تپوسو کا. تفسیر مزری لکی خدا خطیب سے ام لکی اور دیوی نکتہ یاد رکا اول ترجمہ چوکرا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اسألو قد اکتفیتو ولستو شاکن فیه وازا قول الزہری وابو زید دیم خبر دا وقال اکثر المفسرین وقال اکثر المفسرین اکثر مفسرین وی چھ سل مؤمنی آل الكتاب الذين ارسلت الي ارسلت اليهم الانبياء عليهم السلام هل جاءت الرسل الا بالتوحيد. از تفسیر خطیب شربینی 566 صفحہ. ولقد ارسلنا موسى امیل جل موسی علیہ السلام پر خبرات نصرا فرعون تا دغی جماعت خوی دی فرعون فرعون اور جماعت چراغ موسی علیہ السلام فقال موسی علیہ السلام فرمائل فرعون تا انی رسول رب العالمین ذرا لے گل شیما دلہ طرف نتا تھا فلما جاؤم ہر کا چراغ موسی علیہ السلام ہم فرعون اور دغی دلتا بیاتنا پو بیان دات نزمگا نظام نا یضحکون اللہ ناگان فرونیان چو پیتن خندا کولی توقی کولی وما نریم اللہ امون خول دویتا من آیتن دن خونا اللہ اکبر من اختیا مگر آغا نخبا لویو دا خپل ملگرنا اختیا دا ملگر خپلنا اے مثل خپلنا واخذنا بالعذاب امون اولو دوی پا عذاب لعلهم یرجون اللہ تا اخذ دے اخذنا عذاب بانی مولیو نیول لعلهم یرجون دل پاتی دی واپس سیدھا شرک و کفرنا او چھے ارکلا دی اخذ عذاب علت یرجعون شی نمرات بتننا آغا عذابون شی چرسلنا علیم الطوفانا والجرادا والقملا والزفادا والدم آغا تی مراد دی. وقالو نوی دی ظالمانو حضرت موسیٰ تا یا ایو الساحرو اے جادوگرا ادلنا ربکا سوالو کم دی پاتی رب اخبلنا بما عید اندکا تاغا اہدی اخپل سرا مکی معنی میں کر رہا پس سبب داغا اہدی اخپل سرا چتا اللہ در کرے دا نبوت یا معنی پس سبب داغا لوز چلا کرے تا سرا ان عالم ہوتا دون منگی دات مندن کیو او دل تو وام مکو چی اصائری وی ابیان چو دلنا اولا سا توق بدو ابیان او دلنا نا آئی پا دین کی دا سیر چلے معیوب نو چھ معیوب نو دا ایو الساحر بطور تعظیم دے لکہ معلم التنزیل لکی یا ایو الساحر یا ایو العالم وقالو ذالک توقیرا و تعظیما فلما کشفنان ملعذاب ہر کلا چلے کم دین عذاب ازام ینکسو ناگان دی ماتو لوادی ینکسو نا ماتو لوادی ونادا فرعونو اچھا کریو فرعونو پا مقابلہ دا موسیٰ علیہ السلام دا بیان فی قومی پا اقبل قوم کی اویلو چاہی قوم زما علیہ سلیم ملک مصرہ ایند زما اقتدار دا علیہ سلیم گورا مولانا سیبا پیغمبر معجزے پیش کرے پیغمبر آیات اللہ پیش کرے فرعون دا پیغمبر پا مقابلہ کی کل استدلال بالجا کی کل استدلال بالمال کی اگر زما مرتبی تو گورا اگر زما معلوم تو گورا او کلوی زما حکم تو گورا او دا باطل پرست استدلال خوب جاو پا دنیاوی نو او نادا فرعون فی قومی نوی یا قومی اے قوم زما علیہ سلی ملک مصر اے ند مال را باسی دا مصر استدلال بل جاو کا او گو سمرلوی بادشاہ ما او تا زما پریگی دیو دی عزیز پسی زی بیاد بل استدلال استدلال بل مال وازل انہارو دانی رون چری تجری من تحتی دا بیگی من تحتی زما دو حکم لاندی ازرو المانی یا من تحتی اے تحت قصوری زما دو مانو لاندی اگر زما مانو سرا اگر نیرونا زما پا حکم نیرونا بیگی دا بنو چی زما دو لاندی نبیگی او دا انہار سلور نیرونو او پا مصر کے سلور نیرو یو تا نیر الملک وی او بلتا طولون وی ابلتا دمیات وی ابلتا تنیس وی نہر الملک نہر دمیات نہر تنیس نہر طولون ام انا ام بمان دے بل دے ام انا خیرن بل انا خیر بلکہ زبی ترما من ہاز اللذید دے سرنا ومین چی دے سپک دے علی عظم اللہ اگر فرعون تا چی موسیٰ علیہ السلام تے مہین وی اگر دائی سپک سرے دے ذلیلہ سرے دے مال نشتے دولت نشتے بادشاہ نشتے محلات نشتے او دیم اعتراض وکا ولا یکاد یبینا او قریبا ندا چی بیان دا خبری وکی دے اس بعد خلق ہوئی چی فرعون ولی وی چی لا یکاد یبین وی دا موسیٰ علیہ السلام پا جبا کسو لکنتو خدا خبر خن دا ولی تا صورت تو آخوی بائیس نمبر آتا اغیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی اور بیا تاوی اللہ ورتوی قد اوتیتا سؤلک یا موسیٰ ستا سوال نقبول شلا مجھے قبول شو شرح دا صدر شیوا اور رو ری پیغمبر گرزی دلیو مجھے دا سوال نقبول شو نو اغا اقدا اغا دا جبین اپرانی سے شیوا مسئلہ شو جی اس ولا اکادوی بین سمان دا علماء تفصیل لکی چھ دا کلام دا فرعون بیمان چھو دا بطور استہزا ہو دا بطور استہزا لکہ لا اکادوی بین او بیان کو لینی شی بطور استہزا لکہ یو ملا چستا نلگی کنور سرا او کہ دیر خط تقریر کی مرس خبر یو کرے سیوی یرنانا دیر خط مرس خبری ارتکا مرا دالا سخبری جو سے ملا مدرسی اوستا سن لگی ڈر خستہ تدریس طالب پیول ناراضیا طالب نشی پیول خان خبر نقطہ پکی لٹے نہ فرعون لائق آدمین بطور استحضا اللہ شیخ القرآن غریق رحمت کی زما پور شیوخ آئے ببی داد پختنوں خبر دکھا یہ لائق آدمین قریبا نہ دا چھ بیان دا مسئلیو کی دے مان بغیر بلتا ما لوی کرے وی ما پکور کے پاللے دے ما تا نرشوی دے بز یہ تا دلان شی زمان مرگریو یرا دا سیاست او عقیدہ ندا دا سیاست کل دے پا عقیدی غالب شی بیا زمان دا عقیدی مرگرو ما پسی مزونا کول دے جمعی بچے ما پا سیاست انداز کی پہ دے خلقو بانے پہ دے بد نظری بانے ما رد کھو آن دے خلقو بیا ما تاوی دے منگتن نرشوی دے چھ دلتوی چھ دیلہ اٹھ مرکے لار دی فیصلہ باتا لار دی چھ فلان کی جیتا چھ تول خلقو علا اٹھو نور کری نما ازاوائی قرآن حر شوائی والا کادوی بین لکل اکل دا زمان دے کلی دے کنا دے منگتن دلتا نرشوی دے آرم شیرا تو دامکو بس تو تلاڑ سے درگاہ تلاش دل خل ماتی کی نہ ہوئی تب وقت التلوم زما لیکن وہ انزل شیرا تھا کل اقربین تو زما اقربین نہیں کہنا اول بت تو سمجھے گی نا چتو سمجھ بیا بما چتو نہیں سم بل سے تو سلا سما آشی القرآن خبر ہوا کہنا یہ مال کرا داسی داسی بیا اول دی اڑولا پیدا کرنا بیا بگورو الاخر ہی فلولا القی علی اسفرا ولنی دی غرز لشی پا دیبانی بنگری من زابین دسرونا او جا ماو الملائکا یا ولنی دی راغلی دیتا فرشتی مخترینینا باڈی گارڈ پلٹو کول دیدی مانا دا دی زمانہ کی باڈی گارڈ اے لکہ بادشاہ چی روانی کنا موٹر سیکل مخ کی بیا موٹری بیا منس کی بادشاہ پا تور موٹر بیا دیگینا ڈڑو تا موٹر سیکل بیا نور کنا نغیت مخترین باڈی گارڈ اے پی وسکر شوی چی دے روانی او مخکم تن یو لس مشینانی دے خوام یو لس مشینانی دے خوام بی رسوم لشی او دے دا بریتی تا اکری اندنس کی روانی ایستا ویا بس منور دو فریقی دم کر بس او جا ماہو الملائکہ مخترینین فاستخفا قومو مانا یا دکخا فاستخفا قومو بے وقوفی اگردو اخپل قوم مانا یاد شوا بے وقوفی اگردو اخپل قوم فاتاو قوم حماقت اگرا قوم دیدی من نوکرا انم کانو قوم فاسقین دائیو فاسق قوم فاستحف مانا صدا فجعلہو خفیف العقل گوری خوا قوم بے عقل اگردو بری ورطا کولی نو قوم بزرکی رالا چو واقعی وے کدے دا خدای پیغمبر وے دیس را خبر لوی باڈی گارڈو نو مالو نو دولتو نو بو فرعون نو بم سوا خدا واقعی غریب دے نو دیسے لگیا دے فست خف قومو اے اوئے گرد اقبل قوم بی اقلا اللہ وی فلما آسفونا حرکت دی ظالمانو من غسکرو انتقم نامنو نمگت بدل واغستا فاغرقنا مجمعین غرق المنگ دا طول فجالنام سلفا نو گرد المنگ دی سلفا علاکہ دل تا سلف پا معنی دا نمونی دیکھا او زکا چی و مثلا دا تفسیر دے معنی با کہ اگر ظلمی سلفن تیرسی وی خلق سلفن گزری ہوئی لوگ تیرسی وی خلق ومسل الاخرین عبرت او نمونا او عبرت دے پادرستانو اگورا سوش لور سرا ولما ضرب ابن مریم مثلا آیت مشکل دے دی آیت ربتون دی سلور درے دلت دی او نور دبار دی دی آیت یو تعلق دے پینزت سر اختم نمبر آیت سرا نمانا سو پینزت سر اختم کے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ تَپُوسُكَ دِي خَلْقُنَا آیا پیو دن کے دا ادیانونا دا غیر اللہ عبادت جائز قرار کرے شیو سوک معبود گردول شیو دا چکل دا سوال اوکا پیغمبر دا دیستیغ شورو کرے ولدی سا عبادت نو شے ولدی سا عبادت نو شے ولدی سا عبادت نو شے اسے پوشو ہے وَلَمَّا ذُرِبَا مربوط پات نمبر 45 سرا اور جواب رست را روان دے جواب کمزے کے دے پینزش پیتم کے اے بیازان بپو کے آیت مشکل دے دے آیت تعلق کم سر دے وسأل سر دے کالا چھ پیغمبر علیہ السلام دینا تپوسو کا اہل کو خواہ کنا پہ یو دن کی دے غیر اللہ عبادت جائز کرشو نو دی والی دی ساسا عبادت نو کرے زنگ مشرانو اور دے صاحبان دے توراتو انجیلو کتابوں والو نو داغی جواب راغے آیت پینزش پیتم کے فاختلف الاحزاب من بینہم داد دین خبر اندا داد کتاب خبر اندا دا ظالمانو دا زان جوڑا کرے وا ٹھیک سو بھائی دیم ربط دی آیت تعلق دے آغ نولسم نمبر آیت سرا وجعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن ناسا اگورا دے ظالمانو فرشتو تا بنات اللہ وی نو اس مشرکینو پہ اعتراضو کا چار کلا فرشتی ہر کلا عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ جوڑی دیشی ہر کلا عیسیٰ ابن دا اللہ جوڑی دیشی بیا فرشتی بنات اللہ سنگنیشی جوڑی دے سٹکشوا فرشتی بنات اللہ ولی نشی جوڑے دے دیا جواب دے آیت نمبر شپیتم کے وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً عَلَيْكَ فَرِشْتَا کے دل دا دلیل دا بنتیت نرے اور کچر منگ وقتے دا طول دنیا با مدا فرشتوں نے ڈکا کری وا فرشتا کے دل چرے دا دلیل دا بنتیت نرے آیا دا دلیل دا دے نرے چی دا بنات شی کہ منگ وقتے نو طول دنیا طول از مکہ میں دا فرشتوں نے ڈکا کری وا درم ربط آغا مخ کی آسر او لگاوان یا سورت انبیاء سر او لگاوان سورت انبیاء 101 آیت وارا سورت انبیاء اتنوی آیتو گورا انکم وما تعبدونا من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون خا اس ما توقع دا طریقہ دے ربط پسنگ گئی مشرکینوں چکر دا آیت ہوئے مشرکینوں تھا چنکو ما تعبد من دون اللہ حسب جہنم ابن الزبعری و کافروں آغیوی اے خلقو کہ دا خبر محمد علیہ السلام زمان مخی کرے نماب اور طویلو چکے توے چھ معبودان جہنم تزی نو خبیاد عیسام عبادت سوے دے نو کہ عیسیٰ جہنم تزی علیہ عظم اللہ کیا غزی زنگ معبودان دیم لارسی او کہ عیسیٰ نزی زنگ معبودان بہما نزی داغی جواب دل تدا سے دے ان ہوا اللہ عبدن انمنا علیہ وجعلنا ہو مسل لبنی اسرائیل ستاس معبودان اخو مشرکانو اغا بتانو اما عیسیٰ عبدن انمنا عد اللہ بند مبارکو ٹھیک سو بھائی جواب سلورما خبر شاہ عبد القادر سے لکھ لے رہا نبی علیہ السلام والسلام نا مشرکین تپوس ہو کا زمدہ معبودان ذکر کی گی نو تخفا کی گی او دی عیسیٰ علیہ السلام ذکر تا پخپلہ کہے چاہا دیر خاص تیوا دیر خاص تیوا داغی ذکر بیاولے کہے او داغی خم عبادت سے ہو جوابی رسول روان دے آیت نمبر سلور شپیتم کے ان اللہ هو ربی و ربکم فعبدو حاصل سشو دی عیسیٰ علیہ السلام صفت ذکر کوما چاہا دی اللہ برحق پیغمبر دائی دا توحیدو ازم پیغمبر دائی دا توحید ما پیغمبر سلام بھائی زکر ما سے مینا دا یا سو سلو وار ربتنا اس وقت تقوی کی دا ولما ضرب ابن مریم مثلا ہر کلا چ بیان کرشی ذکر دا ابن مریم مثلا بطور مثال اذا قومک من یسدونا ناگان قوم ستا چ دے مینو پا بیان دا عیسیٰ یسدونا چیغی وئی یسدونا لاسونا ٹپئی وقالو وئی دوی آلیتنا خیرنا موا ایزم آلیا بہتر دیا عیسیٰ ما ضربو لکا ما مانا نہ بیانی نہ ذکر کی دوی ہو دا خبرا لکتا تا اللہ جدلا مگل پا دا زد او دا جنگ بلم قوم ناسیم خسیمون دایو قوم جگر مار دے انہو اللہ عبد او جواب میرے دائی عیسیٰ علیہ السلام کے بندہ دے چمگا پی نام کرو او گردول منگا وجود دے لپاد دلیل دا قدرت اخبر لپاد بنی اسرائیلو ولو نشاؤ بل سوال دے گئے جواب کہ عیسیٰ ابن اللہ کی دیشی فرشتی ولی نبنات اللہ جوڑ دیشی جو یا یہودیانوی کیا کلا دا ملائک بنات اللہ کی دیشی عیسیٰ ابن اللہ ولی نشکے دے جواب ولو نشاء لجعلنا كما جرات کرے نو گردول بمگا منکم اے بدلکم دلتا دامن پما دے بدل دے ملائکہ تن فرشتے فل ارض پدزمکا یخلفونا چوبل پس براتل و انه بشک دای عیسی علیہ السلام چرے دایل مل لسات دای علم د قیامت دایل مل لسات سبب دای علم د قیامت یاس دای عیسی علم د قیامت سبب دای علم د قیامت فلا تم ترن بها شک مکہ پر اتو د قیامت عظما تابیداریو کے دا صراط مستقیم او حدیث پدی باندې منگوی 101 نہ سوا دی چې عیسی علیہ السلام جون دے دیو پسمان نو دے او قرب قیامت کے برازی علم لسا علم دے سبب دے علم د قیامت دے دیو مان یاد کا و انه ل علم لسات علم پ مان دی عالم دے خدا نہ خد قیامت دا ولا سدنکم الشیطان اوان ری تاسلرا دا ایمان دا قیامت نا شیطان واج نڑی تالا تاسلرا دا ایمان لرولنا پا قیامت سوک وان ری الشیطان شیطان بشک دا شیطان چی دے لپار ساسو دشمن اخکار دے دلیل نقلی از عیسیٰ علیہ السلام ہر کلا چراغ دیتے عیسیٰ علیہ السلام پا دلائلو سرا وقالا او عیسیٰ علیہ السلام چمارا تل کری تاسو بالحکمت پا حکمت امراد حکمت نا انجیل دیکھا او دل پار راغل ما چی بیان کم تاس دا بعض آغت مسئلی چی تاس بکی اختلاف کوئے اللہ نوی رے گئے زمان شی تابدار ان اللہ و ربی و ربکم اللہ زمان رب دستاسو خواد دغی عبادتو کئے او دا سمالار دا فاختلف جواب دا سوال حضرت بوی اللہ دیو بخیدی خیست انداز بو خود دغی پا درد کی بطالی بیدار پکارو لگا دا کلا کلا من تیز ہوئم نو چی بیداری نستا غاڑی تا بسٹے کی دی آئی بدل سوال کو اچھا چار کٹو لمبیا توحید دا شرک از کجا آمد بس اگی فارسی ویلا این شرک از کجا آمد دا شرک دا کمزے نے سر برکا وی فاق تلف الاسدابو پس اختلاف کو دی ڈالو میں بہن ام پہ میں دخ پلا ایسا توحید بیان کرو آئی مسئلہ بیان کرو اگا چی رفت اسمان تا ہوشوا چاوی ہو گورا ابن اللہ کنا برت لاڑو فاختلف الاعظام بینہم اختلاف کو ڈالو پخبل میں انظر ہلاکتی لپار ظالمانو دا عذاب درد دردناک حال انظر ان انتظار نہ کیجی مگر دا قیامت چراب چدوی تا ناسا پا عدیب خبر نی درین باب بشارت لپار دا مؤمنانو تخویب لپار دا منکرانو مرکزی شبی جواب اعتماد مرگرو طالبانو الاخلا یوم ازن دوستان چی دی یوم ازن الاخلا اے دا خلت والا دا کفر شرک مرگری یوم ازن پر از قیامت بعضم لباز بعض دلیل پاند نورو عدون دشمنان بھی الا المتقین سواد متقیانونا پوزی گنا سواد متقیانونا او دا متقیانو دوسری با میشئی پا دنیا کیوں ہمیشہ اور آخرت کیوں ہمیشہ پا افسوس دے دنیا دوستان چی دی کل کل سری زرشن کی چی آئے دا سرے چرتشتے ہو کی نیشتے دے پوشی بارحال آئے دنیا دوستی آئے دا موحد دنیاوی دوستی دا پا دنیا کے قائم دا نو پا آخرت کی بھئی ولی قائم دا لکہ دا موحد دوستی پا دنیا کے بے لالچہ دا آئے دوستی دا ایمان دا آد عقیدی دا شیخ القرآن سر پلا روان او دا بیا ازل توحید و سنت رسالی کم بروایت زمان آگلو روانو من شیخ ماتوی پا دنیا کے محبوب شیسی ما سکوت پا جواب کیوکا مائی چھ خلی خرز اسے جواب برکم حضرت چدا سینا انو حضرت ماتوی صدی غلی شوان دنیا کے محبوب شے چھرے اگر دوستان و ملاقات تے چلالچ نہ پاکی دیکھ چلالچ پکینی ندا دیر لوئی شیر پا سفر روانو شیخ العدیس سے بھومو امیر محترم ہمو ادا دیاغی زمانی خبر آوا چا امیر محترم دلتا ہو بار حال نہ ہدایت منگا ویلا حضرت ماتے تو خو ہدایت ہوئے ماتے کم لیتا سبق رسے دل نے مائے صلات کی مسافر تھا حضرت وی شیخ القرآن مرحوم چی دا مسافر بانے دا دو رکعت ولی معاف تھی چی مسافر دو رکعت معاف تھی ہدایے چی سے لکل دی ماور تو دا دل لی پارا دا صدقہ دا دا فلان کے دی دا ڈنگ لی دی وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ حضرت وی نا نکتہ دا پکی دیر عجیب انسان وی نکتہ دا اغس وی مسافر سخا وقت نہیں مسافر سگا وق میں اور ڈیر معقول خبر اکڑا یو گرا مسافر روغ ہوئی اور مریض نہ جوڑی مریض تو معاف نہ دے مجھ اور مسافر تو مجھ معاف تو دو رکھا دا والے مسافر سگا وق نہیں دے پر روان دے پر سفر وق بچ کے جانا دو رکھا خیر نہ معاف دی دو کو مقصد تو جان رسا اور مریض تو معاف نہ دی اے لکھا تو خاص نہ جو سر جو خوگی ملاج ہوئی پکڑ کے پروتے نچا سے پروتی زان نہ رخلی نہ مچان بشاری او ان دیکھنی با کہے زموز نہ کا اللہ اکبر پروتی مانے کوے پناس تے کو پروتی کا اشتغال دی عبادت خشے دے باقی سا وقت دیر دی مریض دے کو کینا پروز زموز کا مسافر تے تا تا معاف دی دورا کا تا دی وجہ تا دا وقت نشتے ما دا عجیب نقطہ دا انور شاہ کشمیری سے اور رشید احمد گنگوی سے اور نقطہ لکھ لے رہا چہ دے حائضی باندھی مز معاف دے اور جول نے دا معاف روجی قضا راوڑی اور مز معاف دے داولی بتا سکو ہے چی چونکہ دا ضرر دے پکی او دا دے واغ دے آگے ڈیرا خیستہ نقطہ لکھ لے رہا آگے بھی مز دے پارا دے کی اہلیت نشتر ہے فرضیت تماز دے پارا دے اہلیت نشتر ہے او دروجی ساتو کی دا اہل دا ولی قرآن وی چروج فرض دا پاقل بالغ باندے من شہد منکم شہر فل یسم ہو نسبگ میں ختم دا پاقل ادا بالغ ادا عقل ادا رجد و ساتھی خنا جور ادا مریض اشوا نفیدت من ایامن اخر اما مجھ پہ ولی فرض نہ دے زکہ دا مجھ فرضیت پار شرط طہارت او دا دا اہل طہارت نہ ندا نہ پسرت تا فقدان دا طہارت دا پشان دا نابالغ دا نہ گوئے کہ دا اقیم الصلاۃ حکمت متوجہ شوی نہ دے دا سے جیبا نکتے دا علماء دیوبند بہرحال علی خلا یوم الدین بعضم لبعض ندون للمتقین یا عباد بشارتن دی اللہ اے زما بندگانو نشتے یرا پتا سبان انرز انے تا سو غم جنا آت سان چرا اور ایمان پاتن زمنگا ادی اگی اللہ تغاری خود ان کی او بل شدی تا چ داخل چ جنت تا تا سو تا سو بی بیان ہے گورا سدا بدر سری دان چنگا بنگا انتم ازواجکم تو برونا خوشالو لے بشے تا سو بیا بیا خوشالے گئے اور آ چلو لے کی وہ بدیمانی کاسی دس روزرونا او گلاسونا وفی آمات اشتی الانفس او پا دی کاسو کی اللہ اکبر دی وقت دا دسترخان دا غصوی ورطوئی دش نا مجمع وفی آ او پا دی کاسو کی اے پا دی مجموع کی مات اشتی الانفس ہر غصی دی چکم شیط غواری نفسونا او وطر زلائن ہر اغشی چ خوند اخلی بستر کی انتم فیها خالدون تو استا خدا بمیشے تو استا خدا او نعمتنا دا صحائف او دا سرو دا گلاسنو او دا ما تشتہی او دا تلزل انتم خالدون ہمیشہ بے مجمع دا پہے کی انگور پراتی دی پہے کی کجورشتے پہے کی کیلشتے او پہے کی مالتشتے دا دنیا تمام لذائز بکشتے اور لذائز ام داسی تلزل آجن چستر کی دے گوری خوشحالی گی دا مجمی در تپرتی دی اللہ اللہ اللہ اللہ و تلکر جنہ او دا جنت آغا چور استموا بما کنم تعملون لکم فی آفا کیا تاز پاری بدی کے میوے ہاں کسیرہ دیرے میں ناتا کنم چی تاز بچے خورائے اس بشارت ختم شا دیزن مجرمانو لتخریف دے بشکا مشرکان بے پازاب دو دوزخ خالدون آمیشہ لا یفتر عنہم کمے با نشی کے دے دوینا نشی با کمے دے دوینا دا عذاب وان فی مبلسون اوی با دوی پا دے کے نا امیدہ نا امیدی کہ ان کے بناو اے خواب فائل ندے مبلسون نا امیدہ او منگ ظلم نو کرے پا دیوان دے لیکن دوی جب خپلا با ظلم کاؤ اور قیامت کے بدی آواز کی نہ دو آواز دو کہ دا مشرکین پہ جانم کی یا مالکو اے مالکا داروغی نم دے اے دربانچی اے سوکی دارا لیقضی علینا ربو کا اللہ تو چمن فیصلو کی دا خیر خیر سے فیصلو کی کالانو سلیخ کالا جوابی پس اے نکم ما کی سونا تاسو سید ان کی دلتا ولی لقد جئناکم علت دا جہنم کی دو سے دو مگر آتل کو تاسو پا توحید لیکن اکثر دا تاسونا لپا دا حق بد گنن کیو ام ابرمو امرا فإننا مبرمون ام ابرمو زجر آیا محکم کرے دے دوی یو کار آیا دوی محکم کرے دے یو خبر استا خلاف ابرام ویلکی محکم کے دو تخا آتاپ نفترحب کی لکھا یا مبرمن خز الف جمل ورتا ہے یا ام ابرمو امرا آیا محکم کرے دے دوی یو خبر فإننا مبرمون نمونگ یو محکم کہ ان کے اقبل تدبیر الابرام الاحکام ام یصبونا آئے گمان کے دی انا لا نسمو آئے گمان کی استفام کاری چاہ مگا ناور خبری دو دی سرم مشوری دو دی و نجوام جرگی بلا ولینا یا سرم اغز راز سنو دو دی لا نسمو ناورو سرم سرگوشای دو دی و نجوام مشوری بلا ولینا حرس اورو حرس گورو او یواز اورو گورو نا و رسولنا او زمانگا سایدی ازمگا فرشتی لدیہم دوی سخدی یکتبونا لکی لرتی دی قل انکان لرحمن متعلق بات نمبر 15 وازم آشیخو اللہ دی پی رحمتو نوری آمین خواہی کا نوائی بزور خیر نوائی بچے دعا بھی خواہ کی لسم آیت نگورا وجعلو لہو من عبادی جزعا زمان دے درس مقصد دا خپل شیوخ یاد تازہ کول دی بس پوشی کنا ازاغی تا دعا کم منور دا پا درس مقصد نپوری گا خدا میں زبا دعا کم تاس بی امین ہوئے قل انکانا سمانا وجعلو لہو من عبادی جزعا دی گرزی اللہ لرا دعید بندگام نیصداران جواب علکا دا خدای صدار سوک نشتے ادا خدای جز سوک نشتے فرض محال مشرک جوڑ کرے دے جنجال نوے ورت دا جواب دقی حال قل انکان لرحمان ولد ایشوا اوے دویتا ان فرضی دکھا انکان لرحمان ولد کچر شی شرطیہ دکھا او تبری وچ داڑی رکھ خبر او دی شرطیہ کی گن ترجمی دی نمبر 1 اوے دویتا انکان لرحمان ولدن کچر وے در رحمان دے پار اولاد فانا اول عابدین نوم بزا اول عبادت کو ان کے دی ولد مان یاد شو او داخل ترجمہ دا او دی تو لکی گی دی کی اشارہ دا استبعاد الولد تا استبعاد الولد تا دی اللہ ولد نشتے اور وجود دا ولد دا اللہ نا مستبعد دے عقلا و شرعا فرض محال کی چرے وے ولد دا حغا نو اول بما من لو او ما با دیغی عبادت کاؤ زکا چیز دیغی پیغمبر ہما دیغی پیغمبر ہم خوچ زی نمنم عظیم چی ولدی نشتے خو پا دنیا کی دا ولد توقو مکوائے بس کشو بھئی او دا بطور استبعاد دے لکا مناظر چی چاسر مناظرہ کئی او پا دوران دا مناظری ہوئی اے لکا پا دی مسئلی تس قوی دلیل پیش کا چیزی امنم نمانا سی تاز کا دلیل نشتے سڑیا پا دی خبر تس قوی دلیل پیش کا چیزی امنم دلیل تو پیش کو لے نشی زکا چی تاز خشتے گا او لکا سورت قصص روانو آیت نمبر یو کم پنزوس قل فاتو بی کتاب من عند اللہ و اہدا منہما اتبعو فاتو بی کتاب من عند اللہ و اہدا منہما اتبعو پیش کے دا قرآن نا قیمتی کتاب چزور پسیشم دا قرآن نا اہداش دے تیشو نشتے کنا دا قرآن مقابل کتاب شتے نا نا اتبعو اتباع نشتے مانا داشوہ ان کان لرحمان ولد فرزن کی چرشی او کی وید رحمان ولد نول بما عباد زبو عباد کو ان کے کچھتے نا نشتے نزد یو اللہ عبادت کو ٹھیک شو بھئی دائیو جواب دیو مانکم پتہ کی طریقے سا وائی دویتا ان کان لرحمان ولد کی چرشی کی چر وید رحمان سوک نائب فانا اول عابدین زب ام اول عبادت کے ان کے دیو اللہ ما ولی چی ذات موجود دے اصل موجود دے بیاد یاری فرطا سزورت فرزن کہ چرشوی درحمان ولد فانا اول العابدین زبیام اول عبادت کے ان کے امدہ اللہ فرزن کہ چرشیو زب اول العابدین اللہ ٹھیک شو اول عبادت کے ان کے دیو اللہ ما ابلا مانا ان کانا للرحمن ولد نافیہ دے ما کان للرحمن ولد نشتے در رحمان سوک نائب نفعنا والعابدین نزکہ خو اول عباد کے ان کے زیم دا اللہ زکہ چنائب سوک نشتے رہے دریشو سلورم توجی علکہ غد کے ردیر نلک تمہید دے تاسو دی عیسیٰ ابن اللہ ولی وے صاحب دا کمال دے عزیر علیہ السلام تے ابن اللہ علیہ صاحب دا کمال دے کہ تاسو دی قرب پوج سرا آئی بان ادعا دا ولد کوئے وقی دا ان کانا لرحمان ولد کہ چروے دا رحمان سوک ولد وجد تابدار قریب سرا انا اول عابدین بیاخو اول دا طول نزیات عبادت کو ان کے دا اللہ زیما نزب ولد و مکانا اور چزی ولد نیمان حصو کی ولد نشتے حالانکہ علت تو ولدیت سرے قرب دے لویا درجہ دا تاسو عیسیٰ دیر قریب دے عزیر دیر قریب دے نو ولد اللہ سر جبریل دیر قریب دے نو خدا ولد سر حالانکہ کہ ولدیت علت قرب دے نو انا اول عابدین پٹول کائنات کے غزیات قریب اللہ تزیما نو بیا بزوم کنا کچھ زی ولد نے نیسو ولد لکھو سی او سڑے دے او شیخ دے او شیخ پبارک کی سے خبر ہوگی چفلان کی شیخ دا خبر اکولا تا سوزل درس کر دے یو زلا ما مثلا ما التا پیزو زلا درس کر دے نو کہ شیخ القرآن دا خبر کرے وے نو ما با اور دیوا زکر زی پیزو زلا التا پاتی شیخ متخو یو زلے زی بوشی نو کہ چرے دا کثرت عبادت دلیل د ولدیت شی نو ٹولو کے غزیات عابد دا اللہ زیما نو زبا ہم کنا ہو جا زی نیو منو ہی سو پیش دے دے ماشاءاللہ درے بلا توجی چدا عابدین بحذف الحمزہ عابدین شی عابد نخا چنا عابدین پزیشی عابدین بحذف الالف پمانا دا انوفت سر دے پمانا دا انوفت پمانا دا کراہت سر مانا انکانا لرحمان ولد لکا ولخوی ولد